السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والقائل في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ومبينا لهم صراطه المستقيم وسبيله المبين، الذي من سلكه كان من المهتدين في الدنيا والآخرة، الناجين من الشقاء في الآخرة، ومن حاد عنه إلى سبل أخرى غير سبيل المؤمنين من السلف الصالحين كان من الأشقياء الضالين. ثم أما بعد، فإن الواجب على المسلم دائما أن يسأل ربه سبحانه وتعالى الثبات على السنة، الثبات على السنة والحق، وألا يغفل عن هذا الدعاء العظيم. فإن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم كان كثيرًا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. نقزانه كتك إيمان بعد يشكرانك الله سبحانه وتعالى نا صالة سلام كم تمبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونمنين هابو لمية تنقليزة اللي ويليت شيخ عبد الله بن صلفيق الضفيري حفظه الله تعالى في كتابه تنبيه ذوي الألباب إلى خطورة وضلال جماعة الأحباب. نمانينو مزوري منو أمبايو نميونا نيتنغوليزي. أنا سيما حفظه الله تعالى: فإن الواجب على المسلم دائما. حكيكا jambo la wajibu kwa muislamu siku zote, an yasala rabbahu thabata ala sunna, amuombe mola wake subhanahu wa ta'ala ampe thabat katika sunna wa ala alhaq, lakini pia ampe thabat katika haki. Wa alla yaghfala an hadha ad-du'a al-'azim, lakini pia asighafilike na hii dua tukufu ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa mara nyingi akisoma: ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo, yani Allah subhanahu wa ta'ala, ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo, thibitisha moyo wangu kwenye dini yako. ويتأكد هذا الدعاء ينتلي ومكازه هي دعاء مع كثرة الأهواء والفتن pale bid'a zinapokithiri matamanio na fitna walfiraq walihzab wakati wa fitna bid'a zimeenea makundi yameenea wakati huo naambiwa uzidishe dua hii kwa sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tarakana ala albayda ametuacha kwenye mwanga mweupe lailuha kanahariha usiku wake ni kama mchana wake la yazighu anha illa haliku hapotei akateleza isipokuwa mwana kuangamia lakini mtume alayhi salatu wassalam ametuacha kwenye dini safi dini iliyotimia Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza hili اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دين اللي كمليكا تمكياتا يكو سابا كبيسا لكن pamoja na hivyo mtume alayhi salatu wassalam alitueleza kwamba kutatokea makundi mbalimbali akhbarana sallallahu alayhi wa alihi wasallam عن كثرة الأهواء والأحزاب متومي عليه الصلاة والسلام علي تويليزة كومبا كتتوكي ما كوندي منجي والتنازع والافتراق واتو وتزوزانا واتو وتقوانا لكيني بمويانا هيفيو أكتو بانجيا وبيّن لنا سبيل النجاة متومي عليه الصلاة والسلام أكتو بينشيا نجيا يقوكوكا كتوكانا نهايا ما كوندي وحذرنا من الأسباب الموقعة بها لكن akatutahadharisha kutokana na sababu ambazo zitapelekea sisi tuingie kwenye hayo makundi katika hadithi aliyopokea Imam Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah an al-Arbad bin Sariyah radiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا عرباض بن سارية رضي الله عنه صحابي جليل أيلزي قمبا متومي عليه الصلاة والسلام سكموجة أليتوب موعيدة لكن هاي موعيدة وكي يتنغوزة yanaashiria kitu fulani kwa sababu gani wajilat minha alqulub nyoyo zinaogopa jinsi mtume alivyokuwa akizungumza wadharafat minha aluyun macho yanatoa machozi tukasema ya rasulullah ewe mtume wa allah kaannaha mawaidhatu muwaddi'in mbona haya kana kwamba ni mawaidha ya kuwagana watu waga wewe watakakufa wewe tumeje waambia hapana au ndiyo hivyo baada ya kumwambia fa ausina ikiwa hivyo ndivyo mambo yalivyo basi tuusie qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam usikum ibadallahi bitaqwallah na wausia enyi waja wa Allah kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wasam'i wa ta'a na muwe wasikivu na watiifu wa in ta'ammara alaykum 'abdun hata kama yule ambaye atakuwa ni kiongozi wenu ni mtumwa la shaka mtumwa ni mtu dhalili lakini ikapelekea kwamba kwa dunia jinsi ilivyoendelea na maharibiko na nini akawa yeye ndiyo mtumwa au bil ghalaba pamoja na utumwa wake yeye akawa amepata uongozi kwa alghalaba pamoja na utumwa wake basi mtiini wa in ta'ammara alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum hakika mambo yalivyo atakayeishi katika nyinyi atakayekuwa na maisha marefu katika nyinyi fa sayara ikhtilafan kathira ataona ikhtilafu nyingi sana. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidi, wakati huwa sasa wa ikhtilafat istakapotokea, jilazimisheni kukamatana na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu. Addu alaiha bin nawajib, shikamaneni nazo kwa meno ya magego. Meno ya magego ni yale meno ya makubwa ya huku ndani, ukishika kitu kinakuwa barabara umekamata, kama ni mfupa pia unavunjika. Hayo ndio meno ya magego. Hii ni tahfiz. Mtume alayhi salatu wassalam anawahamasisha na kuwahimiza watu, wakati huo sio wakati wa kulegea legea, ni wakati wa kukamatana na kitabu na sunna. Thumma qala wa iyyakum wa muhdathati al-umur, ole wenu na kutahadharisheni na mambo ya kuzuka. Aifidini sababu ya watu wakisikia wasema, kama ni hivyo mbona mwapanda magari, mbona mwapanda ndege, mna masimu? Tazungumzia mambo yenye kuzuka ndani ya dini, katika dini, sababu dini imekamilika, lakini mambo ya maendeleo ya kidunia haya yanaendelea kila kuchapo. Sasa Mtume alayhi salatu wasallam asema wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a, kila jambo la kuzushwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dalalatin fi an-nar, na kila upotevu ni motoni. Baada ya kuzungumza haya maneno, tunapata makundi yote ya bid'a, makundi yote ya dalala, kwa ushahidi wa hadithi hii ya Mtume, yameahidiwa kuingia katika moto. Kwa hiyo lazima mtu ajihadhari, ayajue haya makundi ni yapi, au awe na msingi ambao kwa msingi huo atatambua kundi hili silo. Kad saha an nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala, imekuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba yeye alisema, wa sataftariqu ummati, umati wangu mimi utagawanyika, ala 73 firqa, makundi 73, kulluha fi an-nar, yote hayo yameahidiwa kuingia katika moto. Hizi nususu za al-wa'id zinapitishwa kama zilivyokuja, wote hao wameahidiwa kuingia katika moto. Kisha akasema illa wahida, isipokuwa kundi moja. Ni kundi pia, lakini hili Mtume kalivua akasema illa wahida, isipokuwa kundi moja. Qila wa man hiya ya Rasulullah, ni lipi hilo kundi moja ambalo hili limevuliwa, limeondolewa katika wale walioahidiwa kuingia katika moto? Qala ma ana alayhi alyawma wa ashabi, akasema ni kundi lile ambalo litakuwa linayafanya haya niliyo nayo mimi, ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu, kundi hilo, hilo kundi ndio la kuokoka, hilo halijaidiwa moto. Sasa jiulize, je, wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam watu wakiadhini, ilikuwa adhani inatoka ashhadu anna aliyan waliyullah, kama wanavyofanya marafidha? Kama ilikuwa hili yalipo wakati wa Mtume, ushajua hii ni alama ya kwanza, kundi hili silo. Je, wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, baada ya imamu kutoa salamu, kisha anageuka anawaambia watu al-Fatiha, lipo hilo? Kama lipo, liko wapi katika Qur'ani, katika sunna, katika hadithi, liko wapi? Kwa hivyo tutayajua makundi kwa kuangalia, je, ili unalolifanya Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wake walikuwa wakilifanya. Watu walioana, watu walizikana, je, katika maharusi yao likuwa kuna maulidi ya harusi? Kwamba harusi ya Abu Bakar Siddiq watu walipiga zafa? Au turudi kwa salafu waliokuja nyuma, al-Imam Shafi mathalan, al-Imam Malik, je, wakati wa harusi yake kulikuwa na zafa? Kulikuwa na maulidi? Sasa ikiwa haya mambo kwa hawa wema waliotangulia yalikuwa hayapo, anayeyaleta kayatoa wapi? Wapi ameyatoa? Ni kipimo hiki. Na ndio maana shekhe wetu Khalid akasema, waqad ja'ala salafuna salihu hadhihi tawjihati nabawiyya mizanan yazinuna bihi nnas, waliweka wema wetu waliotangulia mizani na maelekezo ya kinabii, wanawapima watu kupitia mizani hiyo. Fama khalafa alkitaba wassunna wama kana alayhi alkhulafa'ur rashidun wassalafus salihun fa innahum yaruddunahu ayyan kan, yoyote ambaye atakuwa katika dini yake anafanya mambo yaliyokuwa tofauti na kitabu na sunna na yale waliokuwa nayo wema waliotangulia, wanayarudisha hayo, hata awe nani, wala hawaangalii hayo, wanayarudisha na kuyarudisha kwao, wanatekeleza amri ya Mtume alayhi salatu wasalam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, yoyote atakayezusha katika jambo letu hili la hii dini. Ndio maana nikasema tuzungumzie dini, uzushi kwenye dini, ma laysa minhu, yale ambayo hayakuwepo wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam, hayo ni yenye kurudishwa. Katika riwaya Imam Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, atakayefanya matendo hayana amri yetu ndani yake, hayo ni yenye kurudishwa. Kwa hivyo hiyo ndiyo mawqif ya sawa, kwamba mtu yoyote akiwa atatuletea uzushi, atatuletea bid'a, mambo ambayo hayatambuliki kwenye kitabu wala sunna, hayo ni yenye kurudishwa. ولهذا لما ظهرت في القرون الأولى فرق وجماعات إلى بذهير كتك كارن زمان زمان بعد أقوان رقم توم عليه الصلاة والسلام كنا ما كون دي لذهير كما في الخوارج ما خوارج ولذهير وقت توالى وعثمان بك وكسببش كيف شع عثمان رضي الله عنه akatawalishwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, wakajiunga na yeye. Kwa hiyo ni makundi ambayo kwamba ni ya bid'a. Je, yalipodhihiri maulamaa wa sunna walinyamaza? Hapana, walitunga vitabu wakawarudi. Kwa hiyo kuna makhawarij, arrafidha, ahlu tasawuf, aljahamiya, almu'tazila, almurji'a, aljabriya na mengine, katika makundi mengi yalizuka katika zama zile. Lakini maulama hawajanyamaza, waliyatahadharisha. Na ndio maana ukisoma katika mwenendo au sira yale aliyoyaandika al-Imamu Ahmad bin Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala, wakati akiwarudi hawa makundi ya bid'a, asema alhamdulillahi alladhi ja'ala fi kulli zamani fatratin min ar-rusul بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. Hapa wakati huu ulikuwa anaandika haya maneno, anawarudi zanadika, asema sifa njema ni za Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ameweka au amefanya Allah subhanahu wa ta'ala kila zamani au kila wakati, kipindi ima kipindi cha unabii, kuna mabaki ya ahlul ilmi. Watu hawezi kuwa wote wajinga, hapana, kutakuwa kuna mabaki ya ahlul ilmi ambao yad'una man dhalla ila alhuda, wanawalingania wale waliopotea kwenye uongofu. Wayubasiruna minhum, wayubasiruna na wanawaelekeza, wanawaonyesha kutokana na ulinganizi wao huo wale watu ambao kwamba wamepotea. Wa yasbiruna minhu ala aladha, wanafanya subra kutokana na maudhi ambayo watayapata. Kwa sababu sahibu sunna as-salafi akiwa atasimama kwenye msimamo wa sawa barabara, alinganie kitabu na sunna, lazima atafikwa ni msukosuko. Sasa cha msingi al-Imam Ahmad atueleza hapa ni subra. Wa yasbiruna minhum ala al-adha yuhyuna bikitabi llahi al-mauta, wanahuisha kwa kupitia hiki kitabu cha Allah wafu. Sababu kuna watu wanatembea lakini ni wafu kiimani, hawa wanapata uhai kwa hawa walinganizi wa sunna. Wayubasiruna binuri llahi ahla al-ama, wanaelekeza wanaonyesha kwa nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala wale watu ambao ni vipofu. Si kwamba hawana macho, kuna mtu anaona lakini ni kipofu. Kwa sababu gani? Ukimwelekeza haki haioni, haioni. Na kwa ajili hiyo ikapangwa mada hii ya hizbia, yakimaanisha makundi. Maulama wameelezea taarifu ya hizbi kilugha na kisheria, lakini sitaingia sana huko kutokana na kuchunga muda. Lakini makundi, kuna makundi ya kikafiri ambayo haya yanafahamika uovu wake. Allah subhanahu wa ta'ala kayaashiria kwenye Qur'an, falamma ra'a almu'minuna alahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Waumini katika ghazwatul ahzab, katika vita vya ahzab, walivyoona yale makundi yaliyojikusanya pamoja, makabila mbalimbali kuja kumpiga mtume alayhi salatu wasalam, walipoyaona yale makundi al-ahzab, Allah kaita hivyo, qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Kwa nakuta haya makundi hawa yakaitwa ahzab kwa sababu ni makundi mengi yaliyojikusanya, likiwa moja ni hizbi au hizbun. Kwa hiyo mtu akiwa anafuata kundi fulani ambalo si katika lile kundi la mtume alayhi salatu wassalam, fahuwa hizbiyun, fahuwa hizbiyun. Na ndio maana aliulizwa Sheikh Saleh Al-Fauzani hafidhahu Allah ta'ala katika kitabu Al-Ijabatu Al-Fasila ala Shubuhati Al-Hasila, asema Sheikh Saleh Allah muhifadhi, aliuliza swali hili: hal kullu hizbiyin mubtadi, hal kullu hizbiyin mubtadi, ye kila hizbi ni mtu wa bid'a? Uhizbia huu anaozungumza shekhe hapa ni uhizbia huu wa ndani ya dini aliyowashiria mtume, wasataftariku ummati. Kwa hiyo huu ndio nitakaozungumzia mimi, ama ule uhizbia uliozungumzwa kwenye Qur'ani kule, huu tunauweka pembeni kwanza kwa sababu ya uhatari wa haya makundi ya bid'a. Soma sira za wema waliotangulia, al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kwa nini aliyekwa jela mpaka kafariki jela? Sababu ni ahlul bid'a. Al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani, kwa nini alipigwa mijeledi kwenye mgongo mpaka nyama zikafa hali ya kuwa yeye mwenye yuko hai? Kwa sababu ya ahlul bid'a, kwa sababu hatari ya ahlul bid'a ni kubwa mno. Watu wengi katika masalafu yanawapata wao masaibu mengi kwa kupitia ahlul bid'a wal ahwa. Kwa hiyo akaulizwa, hal kullu hizbiyin mubtadi'in, je kila hizbi ni mtu wa bid'a? Sheikh Fauzani aulizwa swali, faqala hafidhahu Allah ta'ala, Allah jalla jalaluhu nahana an at-tahazzubi, Allah mtukufu ametukataza sisi umakundi, haya makundi makundi haya yaliyojitokeza, Allah ametukataza. Wa amarana an nakuna min hizbillah, Allah akatuamrisha tuwe ni katika kundi la Allah. يقول الله سبحانه وتعالى أولئك حزب الله هاو نكوند إلى الله ألا إن حزب الله هم المفلحون يوانا كفهاموا كوانبا كوند إلى الله ديو وين يكفولوا أما الأحزاب المخالفة لحزب الله أما ما كوند ينباي يعني إذا تفوتنا كوند إلى الله سبحانه وتعالى فهي من حزب الشيطان هلو نكوندي كتك مكوندي ناني يا شيطان ثم قرأ هذه الآية كشاك سوم آية أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون هاو نكوندي لشيطان ديويني كما كوني لشيطان نيويني كل حسار أو نديو وليو حسريك فنحن نكون مع حزب الله Sheikh Fauzan asema sisi tunakuwa pamoja na kundi la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatui pamoja na makundi ya shaytan. Lakini sasa mtu anaweza akajiuliza ma maana kalimati hizbi? Nini maana ya neno hizbi? Ili neno hizbi lina maana gani? Asheikh aendelea kuelezea katika maelezo yake akataja nacho kipengele. Asema al-hizbiyu huwa alladhi yakunu ma qaumin yukhalifuna al-manhaj as-sahiha. Hizbi ni yule ambaye anakuwa pamoja na watu ambao wanaenda tofauti na manhaji ya sawa. Manhaj al-kitabi was-sunna. Anaenda tofauti na manhaji ya kitabu na sunna. Kisha akasoma aya katika suratul mu'minun aya 53 fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun wakalikatakata jambo lao likawa mapande mapande kila kundi likawa na mambo yake wanafurahia mambo yao hayo na hivi ndivyo walivyo mahizbi tutakapogusia kipengele cha athari za uhizbia athari mbaya za uhizbia tutakuja kuona namna gani mahizbi wanavyofarikiana na kufurahia kila mmoja yale yake ambayo kwamba yuko nayo taqatta'u amrahum bainahum hina taraku kitaballahi wa sunnata rasuli jambo lao lilikatika katika kwa sababu gani pale walipoacha kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam وأخذوا طرقا ومناهج وأحزابا مخالفا للكتاب والسنة وكتكوا نجي أمبايو أو منهج أمبايو أو مكوني أمبايو ينعين تفاوتي نكتاب نسنة فهؤلاء هم المذمومون هاو ndiyo wenye kusemwa vibaya هاو ndiyo makundi yenye kusemwa vibaya Ikiwa wewe wasema ni sahibu sunna as-salafi lakini kundi ambalo uko nalo ni katika makundi ya bid'a au unanusuru bid'a na bado haitoshi unawasema vibaya wale walioshika njia ya sawa sasa vipi utasema wewe uko pamoja na masalafi nasema maneno haya kwa sababu kuna bwana mmoja anaitwa Yasini Makumba Mashekhi wame mgusagusa kidogo hapa na kumweka sawa na kuzungumza maukifu yao kwa huyo mtu lakini kwa nini nazungumze kipengele kwa sababu yeye mara nyingi akikutana na salafi na yeye salafi akikutana na wale mahizbi wenzake ni hizbi hili kuanzia Madina sio hapa Tanzania tulikuwa tuko naye kule Madina wenzake ni kina Anwar al-Khatib yule wa Tanga watu wakienda Masjid Nabawi yeye anateremka chini kwenye kikundi cha kihizbi Sheikh Suleiman al-Ruhaili asema yanziluna tahta wanashuka chini huko chini sasa huyu ambaye maukifu yake ni hii nimesikia maneno yake yamenikera sana amemtaja Sheikh Abdul Fadhil hafidhahullahu ta'ala kwa dharau Sema vipi nitaenda kwenye daura ambayo walinganizi wake niko nao level moja niko nao level moja, kama kasimu mafuta kasoma eh? Na mimi pia nimesoma, nikiangalia maudhui hapa nakuta eti kuna Khalifa Maada anazungumzia hizbia, huyo ni mwanafunzi mwenzangu. Sasa nitaenda kusikiliza nini huko? Subhanallah, kuna watu hapa wana elimu kutushinda sisi. Kuna subhanallah, yani huyu kijana hali yake ni mbaya sana, vile alivyozungumza shekhe wetu Abu Hashim hafidhahullah ta'ala, ndio vile vile kama anamjua, lakini mimi namjua kwa sababu nimesoma naye takia Madina, wenzake wakifanya mutala wakihifadhi mutuni, yeye ateremka chini huko aende fanya mazoezi ya ngumi, wenzake wakienda Masjidun Nabawi yeye yanzilu tahta, wenzake wakikaa kwa mashekhe yeye aenda fundisha Kifaransa, ni wa Faransa. Sasa atastafidi vipi? Sasa mimi nawahusia sana ndugu zangu wa Kilema, kwa sababu naona bado mnamleta mpaka mnakaa naye kwenye vikao vyenu, anatoa fatwa huyu Abul Hasan al-Hasani afai. Subhanallah, vipi hizbiyu mnakaa naye mpaka yeye anatoa fatwa kwamba Sheikh al-Akh Abul Hasan afai? Sisi tunafahamu hizbi wake huyu mtu ni mtu haeleweki, anapokaa na masalafi naye ni salafi, anapokaa na mahizbi naye ni hizbi, lakini innal qudura tafuru bil ghalayan, chungu siku zote kinachemka na kile kilichoko ndani. Chungu kikibandika na maharage kitachemka maharage, hakiwezi kuchemka kunde. Kwa hiyo nawatahadharisha sana ndugu zangu na huyu kijana, huyu mtu ni mtu ni adui wa hii dawa salafia. Nashikeni nasaha za mashekhi kama walivyozungumza, ni hizbiyun. Tayib, amemtaja Sheikh Rabii wakati anazungumza maneno yake kwamba shekhe wetu Rabii, shekhe wetu Rabii bin Hadi al-Madkhali, akiashiria yeye ni salafiyu. Sasa wewe ni salafi kweli? Unakasirika wanapozungumzwa mahizbi ahlul bid'a, unakasirika na unawanusuru mahizbi wenzako. Lakini mimi nimeshukuru kitu kimoja, alipoanza yale maneno tu akasema, nyinyi mwataka mimi niende Moshi, hao wakubwa wenu au hao wakubwa mashekhe wakubwa wananitambua mimi ni hizbi. Umepatia kabisa kabisa, ndio hivyo amepatia. Sisi tunamtambua hivyo, sisi si mashekhe wakubwa, mimi ni mwanafunzi mwenzake kama alivyosema, lakini mashekhe washazungumza. Lakini mimi nabainisha jambo lake kwa kuwa mimi namjua, nimeishi naye, ni mtu ambaye mawkifu yake si mawkifu ya sawa. Ndugu zangu masalafi wa Kondoa Kilema, tahadharini sana na huyu mtu. Sasa mimi kwa nini nazungumza haya maneno, kwamba kashika maneno ya Sheikh Rabii anayafanyia ndio fatwa yake? Tumsikilize Sheikh Rabii bin Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala, wakati akimrudi Abdurrahman bin Abdul Khalik katika kitabu Jama'atu wahida la jama'at wa siratun wahidun la asharat, kwenye ukurasa wa 53 asema, akielezea kipengele gani? Ad-difa'u 'anil jama'at wa bayani fadliha 'ala al-muslimin. Abdurrahman ibn Abdul Khaliq alikuwa anawatetea maikhwani. Shekhe akashawataja maikhwani hapa, ina haja kurudia rudia. Shekhe akamchapa radi hii jama'atun wahida. Sasa amwambia wa amma al-amru thani, ama jambo la pili, fa innahu kama tabayyana li, kama ilivyobainika kwangu mimi, wa kama sayadhharu lilqari, na kama vile ambavyo litadhihiri hili kwa msomaji, maana hiki kitabu akiandika ni radi. Fa innahu wa in thamma man yudafiu anhum jamaat, hakika huyu Abdurrahman, hata kama wale anaowatetea matablighi na maikhwani, hata kama atawaita jamaat, fa inna maqsudahu bidhalik, makusudio yake addifaa an firaqin, ni kulitetea kundi fulani, kundi ambalo mazakatha al-ahwa'u alhizbiyatu siyasiya, limechanwa chanwa, limekatwa katwa, ni matamanio ya umakundi, tena umakundi wa kisiasa. Na kuna makundi yanajidai ni makundi ya Kiislamu, lakini lengo lao ni kufika kwenye mansib kama ikhwani. Na ndio maana nawakuta wao kila anayejiita Muislamu ni mwenzao, kwa sababu ili wapate kundi kubwa ambalo litawafanya wafike kwenye mansib. Wenyewe wana kanuni yao, wanasema najitamiu fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi, tukusanyikeni katika yale ambayo tumeafikiana, lakini pia tupeane udhuru kwenye yale tuliyoikhtilafiana. Kwa ndani yake utakuta kuna tablighi, kuna sufiyo, kuna hizbu tahrir, kuna rafidhiyo na mengine katika makundi mengi, ili mradi wameafikiana kwenye mambo fulani waende. Sasa sisi masalafi hatuko hivyo. Haiwezekani huyu mrafidha huyu anamuita Abubakar kwamba yeye ni munafiki, zindiki, kafir, alafu tuko pamoja naye. Hiyo haiwezekani abadan. Kwa hiyo Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala asema, wa hadha huwa alladhi yara as-salafiyuna annahu tafarruqun muharramun. Haya ndiyo ambayo wanayaona masalafi, kwamba hii ni tafarruq au tahazzubu ambayo kwamba ni ya haramu. Kisha akasema hafidhahullah ta'ala kumwambia Abdurrahman ibn Abdul Khaliq kwamba fakana alwajibu ala Abdurrahman an yadhriba biaqwa sahmin fi da'wati hadhihi alfiraq ila al'audati ila alkitabi wassunnah. La wajibu likuwa kwa Abdurrahman ibn Abdul Khaliq alinganie haya makundi yote kwenye kitabu na sunna. Hawa watu jamani, lazima tuwalinganie. Mtume alayhi salatu wassalam alitumwa akalingania Makuraish, kufaru, mushrikun. Lazima tuwalinganie, tuwabainishie haki, tuwaambie hii ndiyo haki na hii ni batil, tusiwaache hivi hivi. Ndiyo shekhe anasema, Abdurrahman, ilikuwa la uwajibu kwako wewe ni kuwalingania hawa ndugu zako wakarudi kwenye njia ya sawa, njia ya kitabu na sunna. Qala hafidhahu Allah ta'ala, wa kana alwajib ala Abdurrahman an yadhriba bi aqwa sahmin, ilikuwa la wajibu kwa Abdurrahman ni apige, arushe kwa mshale wake wenye nguvu kabisa. Fi da'wati hadhihi alfiraq ila al'audati ila alkitabi wassunnati wa aqaidi wa manhaji as-salaf as-salih. Jitahidi hapo kuwarudisha hawa watu, haya makundi, kwenye kitabu na sunna na itikadi za salafu saleh. Kipengele hiki nitasimama kidogo. Baadhi ya watu wanaleta tashkiki, hao ni salafi ya jadida, salafi walitangulia. Unaona, hebu sikiliza haya maneno ya Sheikh Rabi'a vizuri. Kana alwajibu ala Abdurrahman an yadhriba biaqwa sahmi fi da'wati hadhihi alfiraq ila al'audati ila alkitabi wassunna wa aqaidi wa manhaji salaf as-salih. Kwa hiyo sisi ni masalafi katika itikadi zetu, sio kutangulia. Sisi hatujatangulia, tupo, lakini itikadi zetu sisi tunatakana tuwafuate wema waliotangulia, kama alivyofanya Mtume na masahaba na matabi'in na tabi'i tabi'in. Hakuna salafia jadida. Haya ni maneno ya kuwazuga watu, na huyu Yasini anawasifu hawa wenye kuzungumza maneno haya. Anasimama akawasifu, akawaona eti wao ndio walioanzisha da'watu salafia hapa Tanzania, hawa ambao wanatupiga vita kila siku na kutuita sisi majadida. Duga na kuishi Maforoni kulikuwa kuna usufi siku nyingi, ukaingia urafidha miaka 15 iliyopita. Sheikh Abul Fadhil alikuja kule akatoa muhadhara. Huyo aliyesema kuna salafi ya jadida, Salim Barahiani, ha, yupo, usufi waendelea, ushia waendelea. Aliposikia tu mimi naenda kule najenga msikiti, katuma vijana haraka sana kawaambia watu wa Duga, mimi nitawajengia msikiti, lakini ujadide usingie. Waelewe hao ndio mahizbi, hao ndio mahizbi. Jadida, jadida mahaba, sisi tushajua yeye jadida. Kwa hiyo haraka sana, lakini ilikuwa kashachelewa, kwa sababu huyo anayemwambia tayari kashathirika na da'wati salafia. Na mpaka wa leo hii kamtoa kijana wake yuko hapa, amekuja kustafidi apate manhaju salafi, na ili ajiendeleze kuifahamu hii dawa, kashachelewa. Sasa hao ndio mahizbi. Tayyib.